çekemedim Okça kızın göçünü. Of göçünü. Sırma saçlar bırak döğsün döşünü, döşünü. Sırma saçlar bırak döysün döşünü, döşünü, ağız döşünü. Günü ver de görem mercan dişini. Of dişini. Yol ver bana çıvık beli geçeyim, geçeyim ağız geçeyim. Yol ver bana çıvık beli geçeyim, geçeyim ağız geçeyim. Esmez mi? Of esmez mi? Sevdiğim de rüyalara girmez mi? Girmez mi? Ağız girmez mi? Sevdiğim de rüyalara girmez mi, girmez mi, ağız girmez mi? Girmesen de gönül sana küsmez mi? Yol ver bana çıvık beli geçeyim, geçeyim ağız geçeyim. Yol ver bana çıvık beli geçeyim, geçeyim ağız geçeyim.